W poprzednim odcinku Yajirobe w ostatniej chwili ocalił znanego na łaskę wroga Goku. Gohan odciągnął uwagę Wegety od ojca, a Krillin szykuje się do zadania decydującego ciosu. To nasza ostatnia szansa. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 16. Klęska potężnego Wegety. Jest silniejszy niż sądziłem. A przecież po walce z tatą powinien być wyczerpany. Uparty smarkacz. To jednak koniec jego możliwości. Masenko! Twój ostatni strzał. Uchylił się. Jeszcze raz. Jeśli nie przestanie się ruszać, nigdy go nie trafię. Atakując kulą życia, kieruj się umysłem, a nie wzrokiem. Skup się na złej energii Sajanina. Kto to powiedział? Król Kai. To ja nauczyłem Goku tej techniki. Prawdziwy Król Kai? Owszem, masz tylko jedną szansę. Dobrze ją wykorzystaj. W swoich rękach trzymasz przyszłość świata. Losy ludzkości zależą ode mnie? Nie zdołasz pokonać elitarnego wojownika takiego jak ja. Wasz los został przypieczętowany, kiedy wylądowałem na tej planecie. Dam sobie radę. Muszę się skupić na złej energii. Masz tylko jedną próbę. Dobrze ją wykorzystaj. Pora kończyć tę walkę. Nie uciekaj! Musi się udać. Skupię się na jego energii. Krillin stworzył ogromny pocisk. Nie rozumiem, na co czeka. Patrz uważnie, Kakarot. Ostatni raz widzisz swojego syna. Teraz. Co ty wyprawiasz? Rzucaj. Nie przeszkadzaj. Gin. A to co? Musi się udać. Chybiłem. Tylko nie to. Gohan, odbij ją. Kula życia jest zaprogramowana na energię Wegety. Jeśli nie masz w sobie zła, nic ci się nie stanie. Udało się. Wygraliśmy, Goku. Wiedziałem, że ci się uda. Przez chwilę zrobiło się groźnie, ale daliśmy radę. Pewnie jesteście wykończeni. Nie tak jak ty. To znowu on. Nie martw się. Wegeta nie żyje. Byłeś potworem, ale i tak godnie cię pochowamy. Nie oczekuj ode mnie podobnego gestu. Nikt nie może przetrwać trafienia kulą życia. Trzeba przyznać, że udało wam się mnie zaskoczyć. Przez chwilę myślałem, że już po mnie. Mam jeszcze dość siły, żeby zająć się takimi herlakami. A kiedy z wami skończę, zregeneruję się i zniszczę każdą żywą istotę na tej planecie. Od dawna nie używałem tak dużej części mojej mocy. Kto by pomyślał, że kilku żałosnych ziemian stawi mi równie zacięty opór. Szykujcie się na śmierć. Nie wygrasz. Goku. Jestem słabszy niż myślałem. Cała trójka żyje. Są ranni, ale żyją. Ledwo się trzymam. Muszę ich dobić, zanim będzie za późno. Przeklęty szczeniak. Jego ogon odrósł. Co z tego? Ogon Goku też często odrastał. Niech to diabli. Jeśli zmieni się w małpę, będą kłopoty. Patrzcie, zabiłem złego kosmita. Mówiłem, że nie jest taki twardy. Nikt bezkarnie nie zadziera z Yajirobe. Ty mały szczurze, zabiję cię. Żartowałem. Nie chciałem cię skrzywdzić. Tak naprawdę to chciałem się do ciebie przyłączyć. Yajirobe, przelałeś królewską krew księcia Wegety. Zapłacisz za to życiem. Ty, draniu. Gohan. Słyszysz mnie? To głos taty. Gohan, skup się. Spróbuję. Spójrz na tę jasną kulę na niebie. Dobrze, tato. Nie ma mowy. Gin. Za późno. Ty mały szczurze, nie pozwolę ci się przemienić. Muszę go zabić, dopóki jeszcze mogę. Liczymy na ciebie, kochani. Wiele ryzykujemy, ale nie mamy wyboru. Skupiłem się na transformacji, a zapomniałem o ogonie. Muszę go wyrwać. Gohan. Goku po transformacji stawał się oszalałym potworem. Z jego synem będzie podobnie. Z drugiej strony Vegeta panował nad sobą. Może Goku i Gohan nie potrafią pohamować sajańskiego instynktu. Nie zbliżaj się do mnie. Gohan. Gohan, przestań. Zabij Sajanina. Ty draniu. Teraz. Albo mamy szczęście, albo Gohan zachował świadomość. Pewnie toczy wewnętrzną walkę. Księżyc będzie świecił jeszcze co najmniej przez godzinę. Jeśli nie chcę zginąć, muszę wyrwać mu ogon. Jeszcze raz. Spadnie prosto na mnie. Dlaczego jest tak cicho? Udało się. On ciągle żyje? A to co? Nareszcie. Nie mogę uwierzyć, że walka z ziemianami kończy się w ten sposób. Książę Vegeta, najpotężniejszy wojownik we wszechświecie, musi uciekać. Ta kapsuła to statek kosmiczny. On ucieka. Nie ma mowy. Zapłaci za wszystko, co zrobił. Stój. Zabiłeś moich przyjaciół, potworze. Teraz sam zakosztuj śmierci. Nie mogę się ruszyć. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Krilin, Gohan, jestem z was dumny. Ponieśliśmy ciężkie straty. Chciałbym, żeby Piccolo i Kami wciąż żyli. Skorzystalibyśmy ze smoczych kul. Mam pewien pomysł. Być może istnieją jeszcze inne smocze kule. W następnym odcinku Promyk Nadziei. Tato, co to jest Namek?